علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، کھانے کے بعد میں آپ کا ایک دفعہ پھر اس تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسرار احمد. ڈاکٹر اسرار احمد کسی بھی تعارف کے محتاج بالکل بھی نہیں ہیں. اقبال کا وہ شعر کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمہ، میں اسی لیے نمازی، ڈاکٹر اسرار احمد پہ پورا اترتا ہے. آپ نے اپنی طالب علمی میں ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ اپنی ساری زندگی دین کے لیے وقف کر دیں گے. اسی سلسلے میں آپ نے انجمن خدام القرآن اور تنظیم اسلامی جیسی جماعتوں کا کی بنیاد رکھی. ان کا ڈاکٹر اسرار احمد باوجود اپنی عدالت کے، ڈاکٹر اسرار احمد ابھی ان کے پیر میں موچ آئی ہوئی ہے جسے وہ چل بھی نہیں سکتے، باوجود اس کے انہوں نے ہماری دعوت قبول کی، جس کے لیے ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں. میں درخواست کروں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ اپنے موضوع دجالیت کی یلغار پہ گفتگو شروع کریں. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ تعالی قال کما ورد فی سورۃ الکہف، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا. وقال عز وجل قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم انا نعوذ بك من فتنة الدجال فاعصمنا منها، آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، میں اپنی گفتگو سے پہلے ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. میں نے اپنی آج کی گفتگو کے لیے بہت محنت کی ہے اور میں نے اس کے لیے ایک پریسی لکھ لی ہے جو بہت میری عادت کے خلاف ہے، خلاف معمول ہے. تو میں آج آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میں اس پریسی کے مطابق بجائے ایک خطیبانہ جوش و خروش کے ایک کلاس روم لیکچر کے سے انداز میں کچھ چیزیں پڑھ کر اس کی وضاحت کرتا چلا چکا. ایک تھوڑی سی تصحیح میں کر دوں آپ کی، وہ شعر جو آپ نے پڑھا تھا علامہ اقبال کا نہیں ہے، وہ مولانا مودودی مرحوم کے ایک بہت قریبی ساتھی ملک نصر اللہ خان عزیز مرحوم کا ہے. اصل میں ہمارے ذہنوں پر اقبال اس قدر چھایا ہوا ہے کہ کوئی بھی اچھا شعر ہو ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا کہ وہ اقبال کے سوا کسی اور کا ہو سکتا ہے. اور یہ غلطی مجھ سے بھی ہوتی ہے، میں اس کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتا. دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ دجال کا لفظ قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا، بلکہ یہ جو مادہ ہے دجل، اس سے کوئی اور مشتق لفظ بھی نہیں آیا. اردو میں دجل کے معنی ہے فریب. دجالیت کا مطلب ہے ملمہ سازی، کسی چیز کی اصل حقیقت پر پردہ ڈال دینا، یا کسی چیز کو وہ بنا کر ظاہر کرنا جو وہ نہیں ہے، یہ دجالیت ہے. احادیث نبویہ میں البتہ دجال کا لفظ اور دجال کا تذکرہ تین اعتبارات سے آیا. پہلی بات یہ کہ حضور نے خبر دی کہ آپ کی بعثت کے بعد سے لے کر قیامت تک جھوٹے نبی پیدا ہوں گے 30 دجالونا کذابونا، جو دجال ہوں گے جھوٹے ہوں گے. میں آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں، لا تقوم الساعة حتی یبعث دجالونا کذابونا قریب من سلاسلین کلہم یزعم انہ رسول اللہ. یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث متفق علیہ، اس سے اوپر حدیث کا سند کے اعتبار سے کوئی درجہ نہیں ہے. متفق علیہ حدیث تقریباً اپنی سند کے اعتبار سے قرآن کی مساوی ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بہت سے ایسے جھوٹے منمع ساز دجال پیدا نہ ہو جائے 30 کے قریب، جن میں سے ہر ایک یہ سمجھے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے. اور دوسری حدیث ہے وَإِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي، اور یہ آپ فرمانے میری امت میں سے، میری امت میں سے کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. یہ ابو داود اور ترمذی کی روایت ہے کہ میری امت میں سے 30 ایسے دجال کاذب کھڑے ہوں گے جو یہ سمجھیں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ میں نبی ہوں آخری اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو ایک تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دجال جو ہے خود حضور کے زمانے ہی میں شروع ہو گئے تھے. مسلمہ کا عذاب بہت بڑا اور بہت بڑا نقصان اس نے امت مسلمہ کو پہنچایا تھا، اور ان کے خلاف جہاد کرنا پڑا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. پھر ہمارے قریب کے دور میں بہاءاللہ ایران میں پیدا ہوا، غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہما، وہ بر عظمی میں پاکستان ہندوستان میں پیدا ہوا، بلکہ پاکستان میں پیدا ہوا، سرزمین تو پاکستان کی تھی. ایک خلیفہ رشاد حال ہی میں، وہ مصری تھا، اس نے جا کے امریکہ میں دعویٰ کیا تھا نبوت کا. اور چھوٹے چھوٹے تو بہت سے کھڑے ہوئے ہیں جن کا کہ تذکرہ نہیں آتا، اس لیے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دوسرے دجال اکبر، ایک بہت بڑا دجال، سب سے بڑا دجال، المسیح الدجال، اس کے بارے میں حدیث ہے ما بین خلق آدم الى قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال. آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کے عرصے کے درمیان دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. دوسری روایت ہے انہ لم یکن نبی بعد نوح الا قد انزل الدجال قومہ، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں گزرا جس نے کہ اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو. وَإِنِّي أَنذَرْتُكُمْ نُوحًا، اور دیکھو میں نے بھی تمہیں اس سے خبردار کر دیا. یہ ابو داؤد ترمذی اور یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ دوسرا ذکر ہے جو آپ کو احادیث میں ملتا ہے. تیسرا ذکر ملتا ہے یہ جو شخص معین ہے اس کے بعد. آپ کے احادیث متعدد ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجالی فتنے سے نجات پانے کے لیے، بچنے کے لیے، حفاظت میں رہنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت اور اس پر تدبر اور اس پر غور و فکر جو ہے وہ بہت مفید ہے. یہ چار صحابہ سے یہ احادیث مروی ہیں، ابو سعید خدری، ابو الدرداء، ابن عمر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن ابی داود میں، سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں، احمد ابن حنبل، بیہقی، ان سب کے اندر یہ روایت موجود ہے. بعض میں یہ ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات، بعض میں ہے آخری آیات، بعض میں ہے تقریباً پوری سورت. یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک دجال کے فتنے کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا. یہ تیسرا پہلو ہے. تو یہ تین اعتبارات سے حدیث کے اندر دجال کا ذکر ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر نہیں. اب آئیے اس دجالیت کے فتنے کا پس منظر کیا ہے. قرآن حکیم میں مطالعہ کیا جائے اور یا پھر خاص طور پر سورہ کہف کا، کیونکہ پورے قرآن مجید کے اندر سورہ کہف کا خاص ایک اس کی مناسبت ہے اور وہ بچاؤ کا ذریعہ بنتی ہے فتنہ دجال سے، تو اس پر تدبر کی بہت ضرورت ہے. اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے، یہ بات آپ کے لیے نئی ہوگی، عجیب ہوگی، کہ اصل دجال یہ دنیا اور حیات دنیاوی ہے. یہ ہے اصل دجال. کیوں؟ یہ انسان کو اللہ اور اس کی آخرت سے غافل کر دیتی ہے، اپنے اندر گم کر لیتی ہے. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، یہ گمشدگی کی حالت جو ہے، یہ دنیا جو ہے اپنی محبت میں گرفتار کر کے انسان کو اللہ سے محجوب کر دیتی ہے، یہاں تک کہ دنیا ہی اس کا محبوب، مطلوب اور مقصود جو اصل اللہ کو ہونا چاہیے. لا محبوبہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، اس کی بجائے دنیا ہی مطلوب و مقصود و محبوب بن کر گویا کہ معبود بن جاتی ہے. یہ ہے اصل معاملہ. اس دنیا کی رونقیں، اس کی چہل پہل، اس کے تعیشات، اس کی آسائشیں، اس کی چمک دمک، اس کی شان اور شوکت. اور ظاہر بات ہے کہ جتنا جتنا اس دنیا کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے، اتنی ہی اس کے اندر دجالیت جو ہے شدید ہو جاتی ہے، کشش زیادہ ہو جاتی ہے. جیسا کہ ہم میں سے کوئی شخص پہلی مرتبہ امریکہ جائے تو بھوچکا ہو جاتا دیکھ کر، یہ دنیا. اور آپ کو معلوم ہے جس طریقے سے وہ بھوچکا ہو جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ اصل شہ تو یہی ہے، ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. یہ ہے وہ اصل جو کہ اس کا فتنہ ہے. اب آئیے، سورہ کہف میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے، اگر آپ نے اس پر کبھی غور کیا ہو. اس کے پہلے رکوع میں بھی جس کے بارے میں فرمایا وہ دجال فتنے سے بچانے میں خاص تاثیر ہے، ایک آیت ہے ایک ستون کے مانند. آخری رکوع میں بھی اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہے ایک ستون کے مانند. پہلے رکوع کی آیتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یہ زینت کے لفظ کو نوٹ کیجئے، ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اسے اس کی آرائش بنا دیا ہے، زینت بنا دیا ہے، زیبائش بنا دیا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والے. کسی نے بہت اچھا شعر کہا تھا کہ روح روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ آتا ہے. یہ دنیا کی زینت، اس کی زیبائش، اس کی آرائش، آیا اسی کیا دیوانہ بن کر رہ جاتا ہے، اسی میں گم ہو جاتا ہے، اسی کا طالب بن جاتا ہے، یا یہ کہ اس کے اندر اللہ کی محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان کی لازمی علامت ہے، جو لوگ حقیقتاً مومن ہیں وہ شدید ترین ہیں اللہ سے محبت میں. وہ یہی دو پولز ہیں، یا ادھر یا ادھر. تو رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. اب یہ جو ہے اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہے سورہ کہف کے آخری رکوع میں، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے کون ہیں. بھاگ دوڑ تو سب کر رہے ہیں صبح سے شام تک، دن رات، کون اپنی سی کوشش نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ کہ ان میں کون خسارے میں ہے، کون گھاٹے میں ہے، کون نفع میں ہے، کون کامیاب ہے. اور خسارے میں اکثر سب سے بڑھ کر خسارے میں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا، وہ لوگ جن کی سعی، جن کی محنت، جن کی بھاگ دوڑ، جن کی جدوجہد دنیا کی زندگی میں گم ہو کر، ضل گم ہو جانا. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، اور وہ یہ گمان کر رہے تھے ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، دیکھو ہمارا کاروبار کہاں سے کہاں پہنچ گیا، دیکھو کبھی ہماری ایک فیکٹری ہوتی تھی آج دس ہے، پہلے ایک بل ہوتا تھا آج کتنی ہے. دیکھو میں کہاں سے کہاں ترقی کر کے آیا, میں آج پاکستان کے صدر ہوں یا وزیر اعظم ہوں, کہاں سے کہاں پہنچا ہوں میں, کہاں سے کہاں پہنچا ہوں. وہ یہ سمجھ رہے انہم جو سنوں نہ سنا ہو, اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے. فحبطت اعمالہم, تو ان کے تمام اعمال ہبط ہو گئے, یعنی کوئی نیکی بھکا کام کر رہے ہوں, کوئی فاؤنڈیشن بنا دی ہو, کوئی جو ہے کوئی خیرات گھر بنا دیا ہو, یتیم خانہ بنا دیا ہو, سمجھ لیں ہم نے بڑا نیکی کا کام کیا ہوا ہے. حبطت اعمالہم, اگر مقصود دنیا ہے تو یہ سارے اعمال ہبط ہو گئے. حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, ان کی کسی اعمال کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا, ان کی سزا جہنم ہوگی ان کے کفر کے باعث. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا, انہوں نے میری آیات کو میرے رسولوں کا مذاق بنایا. رسولوں نے بتایا تھا اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے, انہوں نے سمجھا یہ نہیں اصل زندگی ہے. بابر بیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست, تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا ہے در حقیقت کہ جو اصل دجال ہے, جو اپنے اندر اپنے زلف گرہ گیر کا اسیر بنا کر انسان کو آخرت سے اللہ سے دور کر دیتی ہے. اب یہ تو ہو گیا سورہ کہف کا پہلا رکوع, آخر درمیان میں دیکھیے کس قدر خوبصورت آیات آئی ہوں. حضور سے خطاب کر کے بڑی عجیب بات کہی گئی ہے, جو فقراء صحابہ تھے یا وہاں کے طبقات کے اندر بیچارے گرے پڑے لوگ تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض مسلمانوں اور دین کی مصلحت کے تحت ان کی بجائے کچھ جو حیثیت والے لوگ ہوتے تھے, جو سردار ہیں اپنے قبائل کے, ان کی طرف توجہ دیتے تھے. یہ ایمان لے آئے تو ظاہر بات ہے کہ ان مسلمانوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی جو فقراء ہیں جنہیں ستایا جا رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر روک دیا. چنانچہ فرمایا گیا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے نبی اپنے آپ کو روک کر تھام کر رکھیے, یہ جو فقراء اور غرباء یہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہوں, ان کی بجائے یہ اصحاب زیبا, شہزائب زینت, اصحاب دولت, اصحاب حیثیت کی طرف توجہ نہ کیجیے. ولا تعدو عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا. اور ایک اور آگے چل کر فرمایا, یہ آٹھواں رکوع ساتواں رکوع ہے, المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ جو مال ہے اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے. لفظ زینت جو ہے اس سورہ کہف کا مرکزی لفظ ہے, اور وہ یہی ہے, یہ دنیا کی زینت اور زیبائش اور آرائش یہ ہے جو انسان کو اپنے اندر متوجہ کر کے گم کر لیتی ہے. اس کے علاوہ میں چند آیات آپ کو سنا رہا ہوں جلدی میں, کتنی مرتبہ قرآن میں آیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے, سوائے دھوکے کی تٹی کے کچھ نہیں ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ, یہ کھیل کود کے سوا کچھ نہیں ہے. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور, دیکھنا تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے نہ ڈال دے, دھوکے میں نہ ڈال دے. منافقوں سے کہا گیا وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ, تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیاوی خواہشات نے. فرمایا گیا زین للناس من الشہوات حب من الشہوات مزین کر دی گئی ہے یہ دنیا مردوں کے لیے, عورتوں کی محبت, اولاد کی محبت اور مال و دولت کی محبت. اور ایک اور بات, جب بارش ہوتی ہے زمین میں سے سبدہ ابھرتا ہے تو لفظ استعمال کرتا ہے حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت, مزین ہو جاتی ہے. اور ایک بات وہ کہ جو شیطان نے کہی تھی, قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض سورہ ہجر کی آیت ہے، اس نے کہا اے اللہ تو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے اس آدم کے معاملے میں، اب راندہ درگاہ کر دیا ہے، میں اس کی اولاد کے لیے زمین کو مزین کر دوں گا، خوشنما بنا دوں گا، دلکش بنا دوں گا، اس کو کھینچ کر دے گی اپنے تمام لوگوں کو اور اپنا غلام بنا لے گی۔ یہ ہے در حقیقت پچھلی 3 صدیوں سے یہ دنیا کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ سائنس کا عروج، فزیکل سائنسز کا عروج، فطرت کی خابیدہ قوتوں کا انسان نے اس کا اکتشاف، پھر کنٹرول، اس مادے کے اوپر جو غلبہ حاصل ہوا ہے، جو نئی نئی ایجادات ہیں، جو آسائشوں کا سامان ہے، جو سہولتیں ہیں، ان سب نے دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ حسین بنا دیا، اور یہی فتنہ بڑھتے بڑھتے جو ہے آج اپنی انتہا کو پہنچا جاتا ہے۔ اس فتنے کا ایک تاریخی پس منظر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے ہمارا ایمان ہے، چند باتیں بہت اہم ہیں، ذرا جلدی کے ساتھ نوٹ کرتے جائیے، یہ ہمارا فلسفہ پورا ہے دین کا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے